NPO Radio 1. 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval is een hooggeplaatste commandant van Hezbollah omgekomen, zeggen bronnen binnen de Libanese militante beweging. Ook het Israëlische leger bevestigt de aanval. De commandant zou verantwoordelijk zijn geweest voor een deel van de operaties van Hezbollah aan de zuidgrens van Libanon met Israël. Het is al maandenlang onrustig bij die grens. Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza beschieten Israël en Hezbollah elkaar. Ook worden er regelmatig luchtaanvallen uitgevoerd. De oppositie in de Tweede Kamer heeft in het eerste debat met de nieuwe regering vooral kritiek geuit op de PVV. Ook waren er veel kritische vragen aan andere coalitiepartijen zoals NSC en VVD. Meerdere oppositiepartijen verwezen naar de omvolkingstheorie, waarmee de PVV-ministers Klever en Faber in verband worden gebracht. Ze hebben daar afstand van genomen. VVD-leider Jesse Hilgers noemde de uitspraken van PVV-voorman Wilders over de islam niet passend voor de leider van de grootste partij. Verder zei NSC-leider Omtzigt dat de PVV te weinig democratisch is, waarna Wilders vroeg waar hij zich mee bemoeide. Turkije roept de ambassadeur van Duitsland op het matje. Aanleiding zijn de omstreden handgebaren van de Turkse verdediger Meri Demiral. Na zijn tweede doelpunt in de EK-wedstrijd tegen Oostenrijk bracht Demiral de wolvengroet, het symbool van de grijze wolven, een ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sprak van racisme en de UEFA doet onderzoek. Turkije noemt het gebaar een historisch en cultureel symbool en beschuldigt Duitsland van vreemdelingenhaat. In de Tour de France heeft de Brit Mark Cavendish een historische zege geboekt. In de vijfde etappe won hij de massasprint. Het was zijn 35e overwinning in de Tour. Het oude record stond jarenlang op naam van Eddy Merckx. Dan het weer, vanavond en vannacht buien. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen eerst regen, daarna flink wat zon en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er staan nog wel twee files. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Hengelo. Bij Twello is een spoedreparatie aan de gang. De weg is zelfs op dit moment even helemaal dicht. Er staat inmiddels 7 kilometer file met bijna een uur vertraging. En de laatste is de A67 Eindhoven richting Venlo. Bij afrit Lietsel 2 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Ster. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Milouska Meulens. Bekend van het Jeugdjournaal, bekend als schrijfster. Ze was een kind toen haar vader haar moeder naar het leven stond. Hoe is ze hiermee omgegaan? Overleven. Vanavond bij Human om 8:30 op NPO 2. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. NPO Radio 1. NTR. Als het over de harp gaat, gaat het over betoveren en klateren en hypnotiserende geluiden. Onze gast had andere plannen met zijn instrument en staat nu als een professor tussen dansers van Ish Dance Collective en 30 robots in de theatershow Animatronics. Hier is Remy van Kesteren. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Remy van Kester, van harte welkom bij Kunststof. Dankjewel, wat een heerlijke introductie. Mooi hè, Soendos. Ja, en wat vind je van onze studio met de wielrenshirtjes om ons heen? Ja, heerlijk. De sportzomer is losgebarsten. Midden in een EK. Ik begrijp dat je nu even pauze hebt een weekje, dus je kunt gaan genieten van voetbal, zei je. Zeker, ik kan lekker even voetbal kijken en... Ja, we zijn inderdaad, vorige week gestart in Rotterdam op de parade. Ja. En volgende week is dat Den Haag. Maar nu even een weekje rust. Ja, ik ben benieuwd, Remy, of jij wel eens, wanneer jij voor het laatst een privéconcert hebt gegeven aan je moeder. Privéconcert aan mijn moeder? Nou, dat is wel heel lang geleden, ja, denk nou ik. Ja, hoe lang geleden? Ja, dan zal ik klein geweest zijn. Ja, of een jaar, wat zal het zijn? 13, 14 misschien? Ik weet het niet meer, zoiets. Ja. Nou, waarom ik het vraag is, omdat ik vond het zo ontroerend om te lezen dat, toen ik me voorbereidde, dat jij zeg maar als kleine jongen voor je moeder speelde als ze ging strijken. Ja, klopt. Ze was altijd heel handig. Met terugwerkende kracht heb ik dat door in mij aan het spelen krijgen. Ik vond het niet altijd even leuk om te studeren. Maar als ik een publiek had, al was het mijn moeder, of ik zette mijn knuffels in een rij als publiek. Knuffels? Ja. Dan vond ik het heerlijk optreden. Ja, dat is eigenlijk nog steeds voor andere mensen spelen. Dus dan hebben we het eigenlijk wel een beetje te danken aan jouw moeder dat je harp speelt. Ja, zeker. Die heeft me altijd gesteund. En zeker toen ik jong was, joh, die heeft me naar alle hoeken en gaten van Nederland gereden met het harpje achterin. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Want jouw moeder speelt dwarsfluit volgens mij, hè? Klopt, ja. Ja. Dus jouw moeder speelt ergens bij iemand en jij komt binnen en je ziet de harp. Ja, mijn moeder ging muziek maken met een vriendin van haar. En ik ging gewoon mee. Ik was 5 jaar oud, dus ja, ze moest iets met mij. En die vriendin had ook nog een tuin, helemaal mooi. En een lekkere schommel. Dus ik was aan het schommelen. En toen hoorde ik mijn moeder boven spelen. Nou ja, dat kende ik wel. Vond ik niet zo interessant. Maar op een gegeven moment hoorde ik dat andere instrument, die harp. En ik herkende het wel. Ik had die klank vaker gehoord. Maar ik was, ik wilde nou wel eens weten hoe dat eruit zag. Ja. En toen sprong ik van die schommel, ik rende naar boven. En daar zag ik die harp. En ja, dat was gewoon, ik was betoverd. Het is natuurlijk ook een heel indrukwekkend instrument. Ja. Ook hoe het eruit ziet, hoe het klinkt. En ik zat ademloos te luisteren. En dat moest het gaan worden. Ja. Jij had meteen een fascinatie met die harp. Maar je moeder was nog niet overtuigd. Je wou van alles worden. Ja, precies. Ja, ik was enthousiast over heel veel dingen. Dus inderdaad, zoals een kind, weet je wel. De ene dag wil je brandweerman worden. En de andere keer had je iets anders bedacht. Dus zij dacht, die harp, dat waait vast wel weer over. Maar ja, dat deed dus niet. Die bleef hangen. Ik bleef daarover beginnen. En toen, mocht ik beginnen. Toen hebben ze met veel pijn en moeite die harp gekocht, hè? Nou, in eerste instantie had ze helemaal geen geld voor. Maar gelukkig konden we eentje lenen. Want zij speelde fluit, maar dat was in de Ierse traditie. Dus vandaar ook de link met de harp. Want de harp is in de Ierse volksmuziek misschien wel het instrument waar veel op gespeeld wordt. En als ik het goed herinner, is de vrouw van haar docent, die had een harp. En dus op die manier, die kon ik dan wel af en toe lenen. En zo, zo begon het eigenlijk. Ja, een mooie journey. Maar op een gegeven moment moest er inderdaad een harp komen. En ik weet wel, dat was heel wat jaren later. En toen, ik ben geloof ik mijn moeder nog steeds een nieuwe keuken schuldig. Heb je het, neem maar serieus, is dat het waar we het over hebben? Ja, op een gegeven moment, toen ik kwam op vrij jonge leeftijd op het consortium. En die docent die zei van, je moet een pedaalharp. En mijn moeder zei, maar hoe dan? En is die dat plan voor die keuken gesneuveld. Ja, want die harp, die dus ja, ik ben mijn moeder eeuwig dankbaar, zoals je zo begrijpt. Gaf ze jou ook nog wel eens wat mee, hè? Laten we zeggen, wat commentaar of liefdevolle verbetertips? Ik zie jullie zo staan, een beetje achter die strijkplank of later met... Ja, ze hadden natuurlijk wel, dat moet je natuurlijk nooit doen. Maar als ouder, weet je wel, dan ermee bemoeien. Maar ze ging dan wel eens mee naar die les. En dan zei ze ook, de juf had dit gezegd. En dan deed ik dat natuurlijk niet. Maar dat wilde ik natuurlijk niet van mijn moeder horen. Dus die mocht luisteren. Faciliteren. Lekker strijken. En voor de rest mama zijn. Ja, eigenlijk wel. Ja, zo. Ik ben dan nog wel benieuwd of dat idee, hè, van dat je liever speelt voor publiek dan voor jezelf, of je dat nog steeds hebt en waarom. Ja, ik denk het wel, ja. Nee, ik zou dat nog steeds hebben. Ik denk wel eens, ik heb er inderdaad wel eens over nagedacht. En als ik me voorstel dat, stel ik zou de enige persoon zijn op de planeet. Want je hebt muzikanten die inderdaad eigenlijk aan zichzelf genoeg hebben, bij zo'n spreken. En ja, ik weet niet of ik dan muziek zou maken. Voor mij is muziek, het gaat echt om het delen. En het ontstaat ook eigenlijk pas echt in die live situatie, in het dialoog, ja. Toch tussen mens of tussen uitvoerder en publiek. En ja, dat vind ik ook het mooiste wat er is. Live muziek is voor mij alles. Daar gebeurt, daar kan zoveel gebeuren. Of niet. Het gebeurt niet altijd. Maar ja, dat is de magie. Daar hou jij van. Ja, zeker. Want je hebt ze er ook tussen die daar helemaal onwel van worden. En het liefst in de cave blijven. Zeker, in de studio. Ja. Wat neem jij mee van die dialoog? Van wat het publiek tegen jou zegt? Is dat inspiratie voor wat je maakt? Ja, nou ja, ik gebruik dialoog, maar het is eigenlijk niet eens dat je erover praat. Maar het is meer dat je. Ik denk, ik vergelijk het wel eens met een soort meditatie of een soort. Flow. Ja, je bent op een andere plek en je bent eigenlijk hyperbewust van je omgeving. Maar het gaat ook allemaal langs je heen. Dus ik heb het bij wijze van spreken door als iemand zijn linkerteen beweegt op de achterste rij. Maar het. Als je in die flow zit, want als je er niet in zit, dan wordt je door alles afgeleid. Maar in een goede situatie, dan ben je gewoon ergens anders. En dan heb je dat idee in ieder geval dat jij je publiek ook kan meenemen naar een andere wereld. Wat dat dan ook mogen zijn. Mooi gezegd. Mijn gast vanavond, dames en heren, is Remy van Kesteren. Hij was gevierd klassiek harpist. Hij kan natuurlijk nog steeds harp spelen, maar hij organiseerde zijn eigen harpfestival, speelde 200 concerten per jaar. Maar in zijn nieuwe voorstelling zien we een andere Remy. In animatronics combineert hij samen met het Ish Dance Collective muziek, dans en technologie. En verkent hij de interactie tussen mens en machine, waarbij de harp gecombineerd wordt met dynamische choreografieën en innovatieve robotica. Dat is er nogal wat. Ja, inderdaad. Ja. Dat is waar. Dat is wat we doen. We gaan het er zo over hebben. Ja. Maar zoals we EK voetbal hebben en ook tennis, misschien uit Wimbledon vandaag, twee Nederlanders die spelen, is er ook nog andere actualiteit heel relevant voor jouw werkveld. Namelijk dat vandaag bekend is geworden welke theater en muziekgezelschappen een vierjarige subsidie krijgen en welke niet. Zoals altijd waren er weer meer aanvragen dan dat er geld was om te verdelen. Dus dan krijg je dat er keuzes gemaakt moeten worden. Die zijn gemaakt. Veel bekende gezelschappen krijgen geen geld meer. Maar veel nieuwkomers krijgen natuurlijk de kans om hun kunsten te gaan laten zien. Jij hebt ook subsidie aangevraagd voor 4 jaar. En behoort tot de gelukkigen. Dus allereerst gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja. Ja. Het is totaal onwerkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik had oprecht nooit gedacht dat ik het zou krijgen. Nee, dat meen ik. Nee, ik vond wel dat ik mooie plannen had, maar wat je zegt, ik ben een beetje beduust. Want met die plannen, je moet wat opschrijven. Dus zou je ons een tipje van de sluier kunnen lichten van wat heb je nou aan ze verteld over wat je de komende jaren gaat doen? Wat ze dus hebben gehonoreerd. Ja, nee, dat vind ik eigenlijk jammer om al te verklappen. Oké, vertel het dan niet. Maar het ligt in de lijn van wat ik doe. Ik hou ontzettend van samenwerkingen met allerlei verschillende partijen. En de meest uiteenlopende werelden bij elkaar brengen. Ik word meest nieuwsgierig naar alles wat ik niet ken. En dat wil ik opzoeken. En ik heb geprobeerd dat op te schrijven. En ja, het is natuurlijk waanzinnig dat je op deze manier... Want het lukte prima zonder subsidie afgelopen jaren. Maar op deze manier kan je natuurlijk echt zoveel dieper ingaan. En jij bent even kwijt dat je gewoon genoeg geld moet verdienen om rond te komen. En je kan die tijd dubbel en dwars steken in je kunst. Is het lastig om alles bij elkaar te krijgen en rond te krijgen als kunstenaar als je zulke innovatieve projecten doet? Het is een uitdaging voor mij. Nou, het lukte heel goed. Het lukt heel goed. Maar ja, ik denk soms wel eens als je dan met mensen praat. Dat was ook eigenlijk de aanleiding dat op een gegeven moment ze zeiden. Ging er eigenlijk vanuit dat ik alles gesubsidieerd deed. Maar dat is niet zo. Ja. Dat heb ik nooit gedaan. En ik realiseer me wel dat dat dit de boel wat kan enorm kan bestendigen. En dat je echt een verdiepingsslag kan maken. En ja, ik zit ook heel veel van mijn tijd te mailen en dingen te regelen. En eigenlijk, ik vind dat heel vaak heel zonde. Want ik zou die tijd gewoon willen steken in kunst. En nog meer dingen maken. Nog verder de verdieping in. En met nog meer mensen samenwerken. Nog even over de anderen, want er zijn natuurlijk verliezers. Orkater bestaat 40 jaar, Warme Winkel, Wunderbaum, Discordia, Saman, Amini. In de muziek Holland Barok, Matangi Quartet, Amsterdam Klezmer Band, Club Klassiek. En zo kan je nog wel even doorgaan. Heb je daar nog... Vreselijk, ja. Het voelt ook zo dat... daarom zei ik eerder ook onwerkelijk. Ik vind het een heel bizarre... een heel bizarre situatie. En ik zou niet in de schoenen willen staan van de mensen die besluiten. En, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daarover moet It's zeggen. Tough. Laten we doorgaan over jouw leven en werk. Je bent iemand die we kennen als iemand die grenzen verlegt. Je laatste album, Muses, dat vorig jaar uitkwam, volgens mij gaf het NRC 4 sterren. Speelde je nummers van artiesten als Bon Iver en Radiohead. Nu, met die nieuwe voorstelling, betreed je een wereld van technologie en dans. Ik bedoel, ik heb de voorstelling gezien op de Parade in Rotterdam, mijn thuisstad. En wat ik super tof vond, was dat je daar achter het instrumentarium vandaan kwam en ging meedansen met de dansers van Ish. En sorry Remy, maar ik was enigszins sceptisch over de moves die zich daarna zouden manifesteren. Maar toen jij daar een soort van... Nou, ik zal het geen driedubbele ratslag noemen, maar het was echt een hele goede ratslag deed. Toen was ik wel echt om. Ah, wauw. Nice. Nu verklap je het. Ja, oh, spoiler. Nee, maar serieus. Hoe spannend vond je dat? Heel spannend. En dank voor je woorden. Ik vind dat er nog wel wat verbetering te bereiken is. Maar ja, ik vind het... Ik word altijd gewoon... ik vind het... Ja, ik denk dan ga ik met dansers werken. Dan kan ik niet gaan dansen. Dus dan moet ik meetrainen. Nou ja, dat laat ze me ook voelen. Want ze beginnen elke dag met 5 minuten planken. En dan moet ik er ook aan geloven, weet je wel. Dan 5 minuten. Wil ik niet onderdoen aan die jongens en meisjes. Die echt, ja... Wat heb je van ze geleerd dan? Een klein beetje moves. In ieder geval, laten we ze zeggen, het begin, een aanzet voor iets meer flow. Want dat zijn natuurlijk mensen die ook onderlegd zijn in de hip-hop. Ik bedoel, heel veel van hun bewegingen komen voort uit die hip-hop. En de popping en locking, al die stijlen die zij beheersen. Ik vind het fantastisch om naar te kijken. En dan gaat het gewoon bij mij prikkelen. Kan ik ook iets leren? Kan ik ook... Weet ik wel, een arm bewegen. Maar ja, jij maakt vooral muziek. Zeker. Je bent helemaal... hoofdzaak ben ik gewoon muzikant. In de groove gegaan. Je staat op het podium met die 30 analoge zelfspelende robots. Je speelt zelf harp. Dat klinkt super indrukwekkend. Voordat we naar die robots gaan, ben ik wel benieuwd naar wat de inspiratie achter de voorstelling is. Achter animatronics. Dat is eigenlijk ontstaan door een fascinatie over en weer van mij voor Ish. En voor het werk van Marco Geddes, de artistiek leider. Mm. En ik ken zijn werk al lang. Hij volgt mij al langer. En hij zag op een gegeven moment dat ik wel eens optrad met inderdaad allemaal van die zelfspelende robots, waar we het nogal over hebben. En hij zei, ja, toen we het een keer hadden van we moeten eigenlijk samenwerken, toen zei hij, oh ja, maar het zou gaaf zijn iets met die robots te doen, want mijn dansers kunnen bewegen als robots. En dat prikkelde onze beide fantasie. En we zijn een beetje vanuit dat gedachtegoed gaan werken. En die dansers kunnen echt bewegen als robots. Dus niet zeg maar op een feestje iemand die zegt, oh, doe de robot, weet je wel. Nee, maar deze mensen, het is echt alsof ze dat zijn. Vind ik tenminste echt waanzinnig. En vervolgens gingen we met dat gedachtegoed spelen. En eigenlijk van hoe kan je vanuit die hele starre, hoekige beweging langzaam misschien wel naar mens worden. Ja. En wat die muziek betreft, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat luisteraars nu denken, zelfspelende robot, robots kunnen veel, maar muziek is emotie. Zeker. Nou ja, ze spelen, ik stuur ze aan en het zijn dus ritmische elementen. Je moet het eigenlijk zien als een grote drumcomputer, weet je wel, dat je op een gegeven moment in de kwamen die op, die drumcomputers die gewoon drumgeluiden maken, eigenlijk samples van drumgeluiden. Maar dit zijn echte apparaten. Het is bijvoorbeeld een maar gewoon huistuin- en keukenobjecten. Dus het is een spa-fles met een beetje water en er slaat dan een hamertje tegenaan. Die wordt dat hamertje gaat slaan als hij een elektrisch signaal geeft. Ik geef hem dat signaal en dan krijg je zo'n diepe, lage klank. En op die manier maak ik ritmes. Maar omdat het echte objecten, fysieke apparaten zijn, die reageren elke keer ook wat anders. En soms als we op reis zijn, hebben ze geschud in de bus. En dan zijn ze net een beetje te traag. Dus in die zin is het op een rare manier best organisch. En ik vind het mooi om die elektronische wereld naast het organische van de harp te zetten. Dat is heel interessant. Want je hebt dus een soort van nieuwe space voor jezelf gecreëerd. We kennen natuurlijk de drumcomputers. Er is heel veel. Je kunt zelf al een heel orkest dirigeren thuis. Ook al weet je niks van componeren. Maar wat jij hebt gedaan is eigenlijk nieuwe instrumenten zelf gemaakt. En die zijn dan digitaal. Ik heb ze dan niet gemaakt. Dus dat, ja, de credits die gaan echt naar Jurjen Alkema. Fantastische. Ja, ik noem hem toch wel een beetje de Willy Wortel in mijn fantasiewereld. Alles wat ik bedenk, dat maakt hij. En alles wat ik niet bedenk, heeft hij al gemaakt. Het is echt. Hij is een fantastische videokunstenaar. Maar ook ja, in zijn vrije tijd is hij dan ineens robots aan het bouwen. En dan kom ik weer zijn studio binnen. Heeft hij hier allemaal gekke apparaten. En dan ben ik gewoon ja, meteen getriggerd. En denk ik, oh, hoe werkt dat dan? En kan ik dat dan verwerken in mijn muziek? Laten we even gaan luisteren. Ik wil even naar een. We gaan zo een stukje van jouw meest. Nou, nee, niet van het album. Places I May Have Visited, People I May Have Met Part 3. Maar op die plaat staat een track Nowhere. Ja. Klopt. Daarvan hebben wij nu een kickpatroon bijvoorbeeld. Zullen we die eens even afspelen? Even kijken of we die kunnen horen. Dat is als het goed is een onderdeel van die track. Ja. Heb je de koptelefoon? Yes, ik hoor hem, ja. Je hoort hem. Doem. Ja, precies. Dus wat is dit dan? Nou ja, dit is dus een kick. Die spaafles eigenlijk waar ik het over had. Waar dan gewoon met een hamertje tegenaan wordt geslagen. En ik kan met mijn vingers of met mijn voeten het patroon intikken wat hij dan gaat spelen. En dan hebben we de motortjes. Precies, ja. Dit zijn eigenlijk motortjes uit een mobiele telefoon, weet je wel? Lekker, dat die gaat trillen als je telefoon afgaat. Weet je wel? Dus de technologie. Ja, dit is dus wat je in je telefoon zit. Nou, op een gegeven moment is je telefoon kapot. En dan, ja, Jurjana, die heeft een kapotte telefoon. En ik denk, oh, wat kan ik met die onderdelen doen? Oh, dan gaat hij het solderen. Heeft hij het ergens. Jezus. Soldeert het aan een plaatje. En dan laat hij het bewegen. En dan denk ik, oh, wauw, oh, dat maakt wel een leuk geluid. En dan kom ik erbij. En dan denk ik, oh ja, maar als je dat nou zo combineert, dan, ja, dan heb je weer. En dan krijg je dus dit te horen. Ja. Dit is dan al een soort combinatie van een kokertje, xylofoontje straks. Hier hoor je allerlei soorten apparaatjes. En ook een snare, weet je wel. Maar dat is ook weer gewoon een soort houten doos met een stalen draad die dan kan bewegen. En je hoort een shakertje. Dat zijn de kraaltjes van de ketting van zijn dochter. Die is helaas ook gesneuveld. En die heeft hij dan in een bakje gedaan. En dat laat hij dan door een apparaatje. Ook weer schudden. En dat kan ik dan ook weer aan. Fantastisch. Nee, maar dus voor de duidelijkheid. Je hebt niet een pc gekocht. En daar een programma aangeschaft. En dan druk je op play. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Je bent samen met Jurjen. Ben je een soort van ja, ingenieurs geworden. Van nieuwe instrumentarium. En dat heeft onder andere deze klanken opgeleverd. Daar gaan we even naar luisteren. Prachtig. Fantastische muziek, Remy. Dank je. Als ik dit zo hoor, en ik heb gisteren ook naar je hele plaat en nog naar andere muziek geluisterd, vroeg ik me wel af, zeker naar het horen van hoe jullie dus echt zelf instrumenten met die dus maken vanuit andere apparaten. Wat zijn daar dan de uitdagingen, zeg maar? Want je kunt zoiets niet reproduceren bijvoorbeeld, want die klank is anders als je een iPhone hebt in plaats van een Nokia of noem maar een ander merk. Als je daar de trill... Snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Ja, nee, ja. Het is dat, maar dat is ook... Ja, dus daarom vind ik het ook zo aantrekkelijk, omdat het nooit hetzelfde is en steeds anders. Net als wanneer je met echte mensen zou spelen. Hangt het ook vanaf met welke drummer je zou spelen, et cetera. Ik bedoel, ik mis soms ook wel weer gewoon echte mensen om me heen, hoor. Maar dat zeker. Ja, maar ja, natuurlijk. Dan? Ja, nou ja, er zit zeker een verrassingselement in. Maar goed, als je live met mensen, die energie die je kan delen, dat is natuurlijk wel. Ja. Ja, het is ook gewoon op tour niet zo gezellig, weet je wel. In de kleedkamer, je hebt ook niet echt een leuk gesprek met elkaar. Ja, ja nee, dus dat mis je natuurlijk best in die zin. Maar ja, er uitdagingen te over. Is het makkelijk om te improviseren met robots? Ja, zeker. Ja, ik improviseer eigenlijk sinds ik mijn eigen weg ben gegaan. Altijd. Ja. En in al mijn muziek zit een element van improvisatie. Ik zou zeggen zo'n 50-50 is uitgeschreven. En voor de helft. Dus welke patronen, wanneer de robots spelen, dat is allemaal vrij. Dat kan ik op het moment zelf beslissen of veranderen, aanpassen. En wat ik zelf speel vervolgens is ook helemaal vrij. Hoe was die samenwerking met Marco Gerris bij het tot stand komen van dit? Want jullie hebben dat volgens mij in 10 dagen in elkaar gezet. Dat is best wel snel, mag ik zeggen. Ja, dat is kort. Ja, de parade Marco Gerris is overigens de artistiek leider van Ish. Ja, een geweldige man. Enorme held. Gewoon een heel fijn iemand ook om zo'n proces in te gaan. Het is een beetje, de parade is natuurlijk gewoon superleuk, enigszins gestoord festival. Ik bedoel, je staat in een circus tent en er is allemaal lawaai overal. En er is eigenlijk, er is ook nauwelijks tijd om voor te bereiden. En zo. Dus we hebben het in korte tijd gemaakt, maar wel met een hele hoge focus daardoor ook weer. Ik bedoel, soms is korte tijd hebben ook weer heel goed voor de productiviteit. En het mooie aan het proces vond ik dat er zijn 4 dansers. De 3 zijn live op het podium, maar eentje rouleert. Omdat het heel intensief is, want je speelt 3 keer op een avond ook, een half uur. Die dansers, die maken dus zelf ook. Lars en Gino en Kaifa en Stacy. Echt fantastische shout-out mensen allemaal. Ja, shout-out, absoluut. En iedereen maakte zelf bewegingen. En Marco die bekijkt dat dan. En die kan dan zo goed zeggen daarna van... Oh, dit werkt te gek. Dat zetten we daar. Nou, misschien moeten we dat niet doen. En met de muziek. En hij heeft alles door. Dat vond ik echt heel knap. Want er gebeurde heel veel. Want we hebben ook nog... We hebben natuurlijk die robots. Ik ben met Harper, maar ik speel ook synths. En met mijn voeten speel ik weer bas. En dan heb je Jurjen. Die heeft die robots gemaakt. Maar die doet ook alle videomapping en zo. En... Ja, dus Marco weet dat dan toch maar mooi allemaal bij elkaar te brengen. Toch nog eventjes heel oneerbiedig. De parade. Je hebt in Carnegie Hall gespeeld. Waarom de parade? Omdat het nu de parade is. Weet je, ook omdat de plek waar je het doet zo niet relevant is. Een tijd in mijn leven was ik inderdaad heel erg bezig van... Oh, die zalen moeten altijd maar groter. Carnegie Hall. Ik was op jacht, denk ik, naar de prestige. Maar dat kwam omdat het van binnen niet goed zat. Ja. En nu maakt het me echt gewoon helemaal geen donder uit waar ik speel. En het gaat om het feit dat ik kan delen waar ik in geloof, waarvan ik in vuur en vlam sta. Ik weet dat ik waanzinnig mooie plekken heb gespeeld en ontzettend ongelukkig was. En nu als ik een klein intiem optreden kan geven, ben ik gelukkiger dan ooit. Omdat die muziek klopt. Omdat ik doe wat mijn hart me ingeeft. En als dat in een circus stand op de parade. Wat ik vind het overigens een fantastisch festival. En juist die sfeer is echt helemaal te gek. Maar ja, wat we daar staan te doen, ik geloof daar gewoon helemaal in. Dus ja, ik zit enorm te genieten. Mooi gezegd. We gaan er zo verder over praten. Maar we gaan eerst naar de actualiteit. En het is tijd voor het NOS-journaal van 19:30. Gelezen door niemand minder dan Jan van der Putten. NPO Radio 1. President Biden twijfelt of hij wel moet doorgaan met zijn herverkiezingscampagne, meldt de New York Times. Volgens de krant heeft de vertrouweling van Biden gezegd dat de komende dagen cruciaal zijn. Het Kamerdebat over de regeringsverklaring is tot 19:45 geschorst voor het diner. Het debat zou vanavond om 19:00 klaar zijn, maar er is meer tijd nodig. Het geplande debat over mest, dat zou worden verschoven tot na het zomerreces, wordt mogelijk toch snel gehouden. Israël heeft een hoge commandant van Hezbollah gedood, wordt van beide kanten bevestigd. Hij was deels verantwoordelijk voor de operaties van Hezbollah aan de Israëlisch-Libanese grens. Duizenden fans van Taylor Swift hebben zich verzameld bij de Johan Cruijff Arena. Ze staan in de rij voor merchandise, oftewel t-shirts, posters, bekers, truien. Swift geeft morgen de eerste van 3 concerten. Kamperen bij de arena is verboden, waarschuwt de politie. En dan gaan we kijken op Wimbledon, want Arantxa Rus staat op de baan en Griekspoor staat ook op de baan, Marcella. Ja, nou, om met de vrouwen te beginnen. Rus is bezig aan de eerste set tegen de nummer 9 van de wereld, Maria Sakkari. Die ze 5 keer heeft verloren in 5 ontmoetingen. Dus moeilijke opgave. Maar ze begint aardig. Het staat 3 gelijk. Ze heeft ook al een breakpoint gehad. Dus ze gaat goed mee met de Griekse. Maar goed, zijn nog maar net onderweg. Dat geldt niet voor Tellen Griekspoor. Die is al een tijdje bezig. De wedstrijd werd ook onderbroken door weer een korte regenpauze. Griekspoor won de eerste set met 6-4. Tweede set een gelijkopgaande strijd tot de tiebreak. Daarin stond Griekspoor 5-4 voor. Toen die regenpauze. Nou, dan weer terug op de baan. Ging door de tiebreak. Griekspoor 2 setpoints, maar benutte ze niet. Dus in plaats van 2 sets tegen 0 voor te komen, staat hij nu 1-1 in sets. En dat speelt hij allemaal tegen de Serviër Kecmanović. We zijn nu in de derde set bezig. Griekspoor heeft wel een break te pakken. Leidt met 3-1. Dus het gaat weer de goede kant op. Maar hij had 2 sets tegen 0 voor kunnen staan. En heeft hier dus aardig wat energie verspild. ANWB Verkeersinformatie. 2 files nog op dit moment. Tot te beginnen de A1 Amersfoort richting Hengelo. Bij knooppunt Beekbergen staat nog 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een eerder ongeluk en een spoedreparatie. Maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot slot de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij knooppunt Ippenburg een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is de toonaangevende harpist Remy van Kesteren. In zijn nieuwe voorstelling Animatronics combineert hij samen met het Ish Dance Collective muziek, dans en technologie. Zelf brak hij door op zijn 15e toen hij mocht spelen op de doop tijdens de doop van Prinses Amalia en in de Carnegie Hall in New York. Studeerde in 2010 af in Utrecht met de hoogste onderscheiding en zette de opleiding voort aan het Conservatoire National Supérieur de Musique in Parijs. En in 2012 behaalde hij zijn masterdiploma summa cum laude aan het conservatorium in Amsterdam. Dat is nogal een hele rits aan opleidingen. Ja. Ja, je kan nooit genoeg leren. Als je zo'n wijs man bent, ben ik toch ook wel benieuwd. Dat valt erg mee. Ik ben wel benieuwd. Weet je, met die wetenschappelijke, die muzikale wetenschappelijke achtergrond. Jij staat nu met dansers, hè? Weliswaar bij de parade, maar jij hebt robots. En die dansers, dat zijn echte mensen. Robotlichamen, die zijn nu best wel bezig met een inhaalslag. We hebben natuurlijk al in 2016 volgens mij Sophia leren kennen. Een soort humanoid robot. Ziet er best wel levensecht uit. En ik ben wel benieuwd hoe lang jij denkt dat het duurt voordat we de echte dansen niet meer nodig hebben. Oh, wauw. Oneindig. Tuurlijk hebben we de echte danser nodig. Ja, dat. Wanneer zou je geen muzikant meer nodig hebben? Ik denk dat dat. Namelijk, het is ook heel belangrijk. Ik geloof best wel dat robots op een gegeven moment de bewegingen van dansers perfect kunnen doen. Ja. Misschien nog kunnen perfectioneren, natuurlijk. Maar dat. Dat is waar voor mij heel vaak het misgaat. Want dat is toch een misvatting die ook vaak ook in de klassieke muziek of überhaupt muziek kan zitten. Dat perfectie hetgeen is wat nagestreven moet worden. Want dat is het niet. Het gaat over, ja, waar ik het eerder over had, over de connectie. Kan je connectie voelen met een robot? Ja, misschien wel. Maar de connectie van mens op mens, die zal toch altijd op een ander level zich afspelen. Nou, ik was gewoon benieuwd, omdat natuurlijk dit is een eerste stap. En op een gegeven moment ga jij natuurlijk ook andere dingen proberen. Niet alleen de komende 4 jaar, maar misschien wel over 15 jaar. Natuurlijk. Ja, nee, ik ben razend nieuwsgierig. Ja. En ik heb nu al zin om dat allemaal op een of andere manier in mijn muziek te kunnen verwerken, zeker. Ja. Maar wat ik zei van nu een tijdje met robots te spelen, verlang ik ook weer erg om binnenkort met band aan de slag te gaan. Ga je dat ook doen? Ja, zeker. Ja? Zeker, ja. Oké. Ja. Ik zei al over jou dat je grensverleggend bent. Maar dat voelde toch niet helemaal als gelukkig. Althans, jij voelde je niet gelukkig met alles wat je hebt gedaan. Met alle succes, alle podia die je had. Je was niet happy. Je bedoelt toen ik nog klassieke muziek speelde? Ja. Ja, dat is inmiddels alweer 8 jaar geleden. Toen speelde ik eigenlijk louter klassieke muziek. Of tenminste, ik ging langzaam ook. Ik was altijd wel nieuwsgierig en aan het verkennen. Maar nee, ik was inderdaad niet altijd gelukkig. En vooral hetgene wat dan het hoogst haalbare was voor mij in mijn beleving in de klassieke muziek, was het soleren met orkesten. En dan speel je een stuk van een groot componist. En meestal is dat een half uur. En dat speel je dan in een mooie zaal met een groot orkest achter je. Alleen als harpist zijn het aantal stukken dat je dan kan spelen best wel beperkt. En zijn ook toch wel vaak, moet ik eerlijk zeggen, de iets mindere goden. Weet je wel, Beethoven heeft geen harpconcert geschreven bijvoorbeeld. Of Prokofjev of zo. Helaas had hij het maar gedaan. Dus daarin, en ik had op een gegeven moment al die stukken gespeeld en ook al heel vaak. En ja, toen dacht ik, ik wist niet wat ik miste eigenlijk. Maar nu weet ik dat ik vrijheid miste. De harp was te veilig geworden, zei je. Je liet hem zelfs een jaar liggen. Ja, dat vloeide er allemaal uit voort. Ja, ik ging allemaal vragen stellen van ja, ben ik eigenlijk wel een muzikant? Want wat ben ik eigenlijk zonder die harp? Of ben ik gewoon een heel goede ambachtsman? Of kan ik ook meer dan dat? Heb ik eigenlijk wel iets te vertellen? Ja, dat waren dingen die ik moest uitzoeken. En toen heb ik een tijdje inderdaad ook geen harp gespeeld. Om erachter te komen of wat dat zou brengen. Of juist niet. Mag ik dan de clichévraag toch stellen van hoe was dat jaar? Krijg je een soort harp-afkikverschijnsel? Ja, het was wel heel taai. Ja? Ja, ik vond het heel, heel zwaar. Zeker, ja. Ja, het is toch mijn... Ja, in een bepaalde zin. Het is natuurlijk het instrument. Daarom keer ik ook steeds naar terug. Ik kan... Ja. Ik kan alles wat ik... Ja, dat is raar om te zeggen. Misschien onbescheiden. Maar ik kan gewoon alles wat ik bedenk, kan ik op die harp doen. Maar je hebt dus echt niet gespeeld? Nee, nou, of nauwelijks. Ja. Ja, want ik heb me laten vertellen dat als je niet op je 5e begint, wat jij deed, en elke dag speelt, dat je de top niet bereikt. Je hebt die top bereikt en dan laat je het een jaar... zeg maar, liggen. Dat is niet niks. Hè? Dat is zeg maar een soort... Ja, dat is... Ik sta daar best wel van te kijken van hoe heftig dat dan moet zijn als je er echt genoeg van hebt. Ik had er niet eens... Ja, ik had er ook misschien een beetje genoeg van, maar ja, klopt, zeker in de klassieke muziek. Zo solo spelen met zo'n orkest, dat is echt best wel te vergelijken met topsport. Dan moet je gewoon echt... In die periode zat ik gewoon 6, 7, soms 8 uur per dag achter die harp. En te studeren. En dat moet ook. Want anders kan je niet dat level bereiken. Nu speel ik natuurlijk mijn eigen muziek. Ik improviseer. Dus ja, ik ben ook daarin weer een stuk vrijer. En het vraagt iets anders. Het vraagt niet zozeer virtuositeit. Ik ben helaas pijnlijk op toe te geven. Maar denk ik minder virtuoos. Op puur het vingervlugheid dan ik was begin 20. Net zo goed als een topsporter, weet je wel, bij de Olympische Spelen. Mm. Dan zeggen ze al, is iemand van 26, zegt ze, oh, die is echt oud. Moet ik altijd schrikken. Dat zo onbeschoft. Ja, dat vind je altijd wel heel grappig, maar dat is eigenlijk ook waar. Dat is denk ik voor, maar ik ben nu een veel betere speler, dat doen. Maar puur technisch kon ik toen dingen, als ik dat nu soms terugzie in een video, dan denk ik echt, wie is dat? Ja, maar goed, het boeit me niet meer. Het boeit me eigenlijk totaal niet. Maar ja, dat... Het vraagt nu iets anders. Ik ben op zoek naar iets anders in mezelf dan ik toen was. Toen ging het meer over misschien het performen. En nu op een andere manier. Jij was in Parijs toen er een soort omslagmoment kwam. Jij was daar, je kreeg les van de beroemde harpiste Isabelle Moretti. En die stelde jou de vraag, waarom maak je muziek? Ja, nogal een evidente vraag zou je zeggen. Maar zij was eigenlijk de eerste persoon in mijn leven die dat vroeg. Dus, ik was begin 20 en het was een shock voor mij eigenlijk, die vraag. En vooral het gesprek wat we daaruit voor ook, vooral omdat ik me realiseerde dat ik niet echt een antwoord had op dat moment. En ik was gewoon, zoals dat kan gaan in het leven, je gaat een pad op. Mensen waren vooral altijd, ja, ik was er vroeg bij. Op mijn 10e ging ik naar de Jong Talentklas en ik won prijzen. En dan op een gegeven moment wordt dat je wereld. Zoals mensen op een gegeven moment op een pad zitten. Een ladder beklimmen en je bent eigenlijk niet bezig. En sommige mensen hebben daar dan denk ik een midlife crisis of een burn-out voor nodig om te realiseren, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Klopt dit verhaal nog wel? Ik had dat eigenlijk vanaf dat moment dat zij die vraag stelde, dat ik dacht, wat ben ik aan het doen? Klopt dit wel? Is dit wel, waarom maak je inderdaad muziek? En is dit dan wat ik moet doen? Ja, dat zorgde voor zoveel vragen en een heel proces die er uiteindelijk toe heeft geleid dat ik toch wel redelijk rigoureus ben gestopt met dat leven. Die concerten niet meer deed of niet meer doe. En alleen maar doe wat ik wat ik zelf wil eigenlijk. Ja, waar ik gelukkig voor word, waar ik vrijheid in voel. En dat zijn vaak helemaal niet de meest handige of slimme, of als je kijkt op de meest succesvolle, wat dat dan ook mogen zijn, keuzes. Maar wel de keuzes die helemaal echt zijn. Voor mij in ieder geval. En niet vervelend bedoeld hoor, maar wat zei de afdeling keuken tegen jou? Mama en papa, die toch zoiets hebben van, wat flik je me nou? Van, hey, zitten we met jou rond de stad en land rond te rijden en nu wil je de variant van bergbeklimmen gaan doen voor ons? Dat zeker. Ik denk toen ik het deed, ik was ook heel naïef. Dus ik dacht, ik ging ook gewoon. Dus, en ik heb daar misschien op dat moment ook niet zoveel bij stilgestaan. Ik dacht ook gewoon, ik ga gewoon mijn carrière overzetten naar de popmuziek. En daar gewoon doen wat ik wil doen. Zonder te realiseren dat dat wel echt een hele andere wereld is. En dat je niet zomaar ineens een popmuzikant bent. En dat je inderdaad ook veel mensen die heel veel in je hebben geïnvesteerd. Ik moet ook altijd aan mijn harpdocent denken, Erika Waardenburg, fantastische docent. 14 jaar les van haar gehad. En zij heeft me helemaal opgeleid om alles te kunnen op dat klassieke vlak. En dat ik dat achter me laat. Ik heb daar best wel af en toe dat ik gelukkig steunt ze me helemaal. Maar er zijn momenten geweest dat je wel realiseert, jeetje, al die mensen. En er waren ook echt mensen boos op mij. Ik heb echt veel boze reacties. Zelfs in de krant dat iemand daar iets over zei. Dat ik een verrader van de klassieke muziek was. Ik bedoel, mensen echt hele heftige emoties. Terwijl, dat is toch jouw leven? Het is wel, ik vond het wel opvallend. En ook wel. En ik denk dan vooral van, volgens mij snappen mensen dat niet of zo. Want daar gaat het niet om. Het gaat juist over, probeer zo eerlijk mogelijk te zijn. En ik vind gewoon, op het moment dat je op het podium zit en niet in vuur en vlam staat voor wat je daar staat te doen, dan moet je ook niet die plek innemen voor iemand anders. Ik kon daar wel het Mozart Fluit Harpconcert gaan spelen, maar ik geloof niet in het Mozart Fluit Harpconcert. Ik vind dat tweede deel mooi, maar ik vind dat derde deel vreselijk. Wat sta ik dan vredesnaam daar te doen? Weet je wel, een zaal vindt het prachtig en je krijgt hartstikke vorstelijk betaald en je wordt erover ingevlogen en weet ik wat. Maar het klopt gewoon niet. En er is iemand anders die wil heel graag dat doen. En die zou niks liever doen dan dat. Dus dan denk ik, dan moet die persoon dat doen. En dan ga ik, ik weet niet wat, maar dan ga ik iets anders doen. Ik denk ook dat weet je, als ik denk dat als jij wat je nu hebt gedaan, laat ik het zo zeggen, als ik het bij mezelf hou, vind ik het ook inspirerend. Want het laat eigenlijk ook zien dat je uit je comfortzone kan stappen. Snap je? Dat je gewoon andere dingen kan doen in het leven. Dat je, zelfs als er een pad voor je lijkt uitgestippeld te zijn, dat je daar niet altijd in hoeft te blijven wandelen. Dat er ook iets anders is als je maar durft of zo. Snap je wat ik bedoel? Zeker, Maar zonder hier een soort van yoga-sessie van te maken. Nee, maar ik vind het soms heftig dat onze maatschappij en wereld, en ik werk er zelf ook mee, maar dat er is zoveel focus op succes. Terwijl volgens mij eigenlijk heel veel mensen allemaal weten of voelen dat dat niet klopt. Hetzelfde met Instagram. Iedereen voelt van, er klopt hier iets niet. Maar we doen er allemaal mee. En iedereen wil die likes en die volgers, et cetera. Terwijl we allemaal voelen, ik weet het niet. Is het nou echt wat ik wil doen met al mijn tijd? En dat is best wel lastig om aan te ontsnappen. En ik vind het ook soms wel chockerend dat dan mensen inderdaad zo konden reageren op mijn stap. Terwijl, zeg maar, van binnenuit ben ik succesvoller dan ooit. Alleen ook grappig, bijvoorbeeld, vroeger won ik, niet dat het me boeit, maar won ik om het jaar een prijs. of elk jaar zelfs. En sinds ik mijn eigen weg doe. Ja, dat komt nog wel. Nee, maar dat zeg ik niet. Maar ik vind het gewoon grappig of exemplarisch dat ik denk van, ah ja, maar eigenlijk ben ik nu succesvoller dan ooit. Ik heb meer geleerd dan ooit de afgelopen jaren. Ja, maar zo werkt het niet, Remy. Dat is toch fascinerend? Ja, dat is een rabbit hole. Dat moeten we nu niet ingaan. Maar het is een hele interessante. Maar dat is muziekindustrie politics. Ik wil naar die muziekindustrie toe, maar naar de nieuwe inspiratie die je hebt gekregen de afgelopen 8 jaar. Die had je ongetwijfeld daarvoor ook al, want je luisterde altijd wel naar meer muziek dan alleen maar klassieke muziek. Maar je laatste album Muses speel je werken van Radiohead, Kendrick Lamar, 2 totaal verschillende artiesten. Waar ik, zeg maar, me wel afvraag, wat hoor jij als harpist wat ik niet hoor als ik naar ze luister? Dat weet ik niet. Maar ja, kijk, ik begeef me nu meer of tenminste ook in de popmuziekwereld. Ik ben gewoon in alle muzieksoorten geïnteresseerd. En ik dacht op een gegeven moment, ja, die energie en die aandacht die ik in klassieke muziek heb gestoken, ik wil met diezelfde openheid en nieuwsgierigheid naar popmuziek kijken. Want vanuit klassieke gedachten kan je dan wel eens denken, oh, dat zijn maar een paar akkoorden, dat is heel simpele muziek. Maar als je er echt induikt, als je echt zo'n Radiohead analyseert, Radiohead, er zijn dan toevallig wel heel veel mensen over eens dat dat hele geweldige muziek is. Maar ook Kendrick Lamar, wat hij met zijn stem, met zijn ritme, met zijn timing. Ja, als je echt verdiept in iets anders en durft los te laten om iets bevestigd te zien wat je in je hoofd hebt van, ja, maar het zijn nog steeds maar een paar akkoorden, dan gaat er ineens een enorme wereld voor je open. En dan kom je ineens achter dat een popproducer, of dat die soms gestoord brein heeft, hoe zij naar muziek luisteren. En dat ze over hebben ze het over frequenties. En dan denk je van, oh ja, dat is eigenlijk net Ravel op een totaal andere manier. Maar hoe hij orkestreert en hoe hij ziet van, oh, maar op 9000 hertz is precies ruimte. En daar kan ik nog een element plaatsen. Ja, zo bedacht Ravel ook dat een hoorn en een fluit prachtig met elkaar kleurden. Weet je wel? En ik vind het dan gewoon geweldig om dan, het is steeds met de muziek, is het alsof je dan zo'n ander genre pakt. Of het nou de jazz is, of de pop, of de hip-hop. En het is alsof je hoek omgaat. En je dacht van, oh, het zit waarschijnlijk zo. En ineens is er een soort totaal ander landschap. En er is alleen maar van alles te ontdekken. Ja, ik vind dat heerlijk. Ik zit te luisteren. Ik vind het fantastisch. Zullen we een stukje Kendrick Lamar laten horen? Want jij hebt wat met Kendrick Lamar gedaan. The Tune, The Crown. Dus dit is een stukje van Kendrick Lamar. You walk around like everything is in control. Favor come with favors and you can't say no. Go out the way to make the coin available. That's what I call love. Wat vind je dan? Wat vind je dan hier zo tof aan dat je denkt, ik ga hiermee aan de slag? Nou ja, de hele opbouw van dit nummer, dus je moet het vooral allemaal in zijn volledigheid horen. Ik kan het eigenlijk niet eens precies duiden. Ik weet dat ik zat op de fiets en ik hoorde dit album voor het eerst. Fantastisch album. En ik werd gewoon helemaal gelukkig. Laten we gaan luisteren naar wat jij... En ik dacht, ik hoorde een soort Philip Glass patroon. En ik dacht, wauw, als ik dat met harp en dan doe ik wat synths. En ja, nou ja, dan kan ik er misschien wel een soort andere wereld van maken. Laten we luisteren, man. Alright. Dit is Remy van Kester. NPO Radio 1. Shh. Thank you. Remy van Kesteren hier met zijn versie van The Crown. Prachtige tune, geïnspireerd door het werk van niemand minder dan de rapper Kendrick Lamar. Remy, we hebben het gehad over je rise als een soort van klassieke superster, je challenges. Maar ook hoe je als een soort phoenix uit het as bent herrezen. En nu totaal andere dingen doet. Maar we begonnen ook met je moeder en hoe ze jou inspireren en motiveren. En nu ben jij zelf ook vader. Ja. Ik was wel benieuwd hoe jij dat vaderschap combineert met een carrière als muzikant. Zeker zo toerend en op dit topniveau. Ja, het is, ik zou liegen als ik zeg dat het geen puzzel is. Maar het is wel een hele mooie puzzel. Ik bedoel, ja, ik heb twee fantastische dochters. Zo dol op ze. Geweldige vrouwen. Ja, ik bedoel, wat een verrijking. Ja, ik kan niet eens beginnen om dat uit te leggen. Maar het is zeker ook een puzzeltje met planningen en iets minder slapen. Maar ja, god, ik bedoel, het is zo prachtig. En die kinderen, dat is... Ja, eigenlijk hoop je gewoon dat je zo wordt als je kind. Ik bedoel, als je een kind ziet, die naïviteit, die openheid voor alles om je heen, dat is wat ik zou wensen voor mezelf, dat ik mijn leven lang zo kan blijven. Ik bedoel, zo'n kind die vindt alles interessant. En elk geluid, elk... Ik bedoel, ja, je kan met ze naar Sesamstraat luisteren. Maar bijvoorbeeld een paar dagen geleden, dan zaten we ook naar La Mer van Debussy te luisteren. En dan zo, oh papa, wat is dat dan? Is dat een gitaar? Nee, dat is een viool. Ja, en... Of avant-garde luister ik dan en zeg, oh, wat is dat voor gekke geluiden en zo. En die nieuwsgierigheid. En kijk, naarmate we ouder worden, dan bedenken we, ik hou hiervan, ik hou niet van jazz, ik hou niet van pop, weet je wel. En ik snap dat. Het is, je leert dingen en je wil je, ook uit comfort, je kiest gewoon wat je mooi vindt. Maar het gevaar is dat je zoveel mist. Want ik weet zeker dat er voor iedereen een jazznummer is waarvoor je denkt, oh, is dit jazz? Nou, dan hou ik ervan, dan ga ik voor eeuwig jazz luisteren. Hetzelfde met klassieke muziek, hetzelfde met pop. En kinderen hebben die gaaf van die openheid, die naïviteit. Ja, dat zou jij ze aanraden om muzikant te worden? Nou, ik ga het ze zeker niet aanraden. Maar het mag, maar het hoeft zeker niet. Ik bedoel, het is geen makkelijk leven. Dat is gewoon, ja, ik zal eerlijk zijn. Ik vind het... Het kan pittig zijn. Zeker als je eigen weg gaat en je weet niet... Ik zei laatst van, je maakt iets voor mensen waarvan ze weten nog niet dat ze erop zitten te wachten. Dus ik bedoel, als ik iets niet maak, dan draait de wereld net zo hard door. En... Niemand maakt het, maar je maakt iets in de hoop dat het mensen raakt, dat het mensen beweegt, et cetera. Maar ja, soms kan het wel voelen alsof je een soort roepende in de woestijn bent. En dat je denkt, maar ik heb iets heel bijzonders. En ik bedoel, ik ben in een gefortuneerde positie dat ik mensen heb die mijn muziek willen luisteren, die het leren kennen. Maar je bent natuurlijk altijd onzeker of je eigenlijk wel met iets zinvols bezig bent of dat het... Ja, blijf, het is gewoon een zoektocht. Ja, dat is wat blijf het, is. Het doen en ja, blijf eerlijk. Je moet doorgaan. En wellicht is er een volgende generatie van Kesteren die muziek maakt. Ik wil je bedanken en vragen om te kijken naar de tegel. En mij te vertellen wat je op de tegel gaat schrijven. Ja, dan ga ik als een opdracht aan mezelf schrijven. Wees zo naïef mogelijk. Wees zo naïef mogelijk. Mooi gezegd, Remy. Dankjewel voor je komst. Je gaat zo meteen weer naar huis. En dan is het volgende week de parade in Den Haag. Toch? Ja, yes, volgende week. Daar zijn we ook met Kunststof. In Den Haag. Ja. En dan gaan we nog naar Utrecht. En eind augustus Amsterdam. Dus iedereen moet komen natuurlijk. Ja, het is echt superleuk om te doen. En geniet van dat goede nieuws van vandaag. Komende 4 jaar dus gesubsidieerd. Ja, crazy. Ja, ik ga er zeker van genieten, ja. Mijn gast vanavond was Remy van Kesteren, gevierd klassiek harpist, maar vooral ook vernieuwer en te zien met zijn nieuwe voorstelling